1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. En jij moest uit Zeeland? Ja, uit Middelburg. Ja. Uit Middelburg. En heb jij iets met Zeeland? Zeker, ja, ik ga daar regelmatig op vakantie. Oh. Ik kom graag in Vrouwenpolder. Ja. En dat is een heel leuke camping, want dat strand is heel leuk, omdat je een kilometer moet lopen door een heel mooi natuurgebied voordat je daar bent. Ja. En dat vind ik heel fijn, want dan is het niet zo druk op het strand. Ja, dat is sowieso een Vrouwenpolder. Daar heb je gewoon eigenlijk overal ruimte. En Vrouwenpolder, vrouwen. Ik vind het dus bijzonder dat we hier met 3 vrouwen zitten. Want het valt mij op dat in de podcastwereld zijn er toch heel veel mannen. Ja. Dat zie ik ook. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En hoe werkt Vink? Nou, iedere week praat ik met 2 enthousiaste podcastmakers. Ik praat met ze over de podcast die ze gemaakt hebben en die kort geleden gelanceerd zijn of nog gaan gelanceerd worden. En daarnaast tip ik ook nog 2 luistertips van mezelf. Podcast waar ik heel erg enthousiast over ben. En die heb ik ze dan ook laten luisteren. Dus daar gaan we ook met z'n 3 over praten. En deze keer zijn mijn 2 gasten, Noortje de Kroo en Esther Monsma. Fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk. En welke podcast gaan we vandaag bespreken? Nou, dat is De Vermiste van 53, Vrouwenmoord, Altijd Aan en De Taalpolitie. Noortje, je bent verslaggever bij de provinciale Zeeuwse Courant. Voor mensen ook wel bekende als PZC. Dat klopt. Ja, ja. Hoe lang werk je er al? Ik werk er al 6 jaar inmiddels. En ik ben nu sinds een jaar dus ook podcastmaker. En dat is ontzettend leuk om te doen. Ja, wat vind je er leuk aan? Eigenlijk alles. Ja, voor deze podcast waar we nu over gaan praten. Daar heb ik dus de montage niet zelf voor gedaan. Want die maak ik dus niet alleen. Ik maak hem echt samen met Rolf Bosboom, mijn collega. En met René van Heteren, die de scripts heeft geschreven en monteert. Maar voor de wekelijkse podcast die we dus ook maken, doen we ook de montage zelf. En dat is dus ook superleuk om te doen. Dus eigenlijk, ja, het hele idee word ik blij van. En de podcast die je hebt gemaakt is De Vermiste van 53. Ja. Gerda Wilhelmina Bom. 1 jaar. Jacobus Malheer van de Bos. 56 jaar. Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk. 7 maanden. Voor nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest. Waar zijn ze? Jan van den Hamer verloor 2 tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden. Nooit meer over gesproken. Nooit. Met een oude wond die je weer open maakt. En waar je waarschijnlijk misschien last van kunt hebben. Zoeken naar je vader. Of naar je kind. Of naar je zus, je broer. Waar zijn de lichamen van de vermisten? Voor iedereen is er een graf. Ook al ben je vermist. Er is een graf voor. Nu de laatste ooggetuigen nog in leven zijn, dringt de tijd meer dan ooit. Ik heb DNA afgestaan. En toen op een gegeven moment, dan komt dat toch wel even binnen. Ik werd opgebeld. Ja. We hebben een match. Ja, tot zover het fragment van De Vermiste van 53, de podcast die je hebt gemaakt, Noortje. Ja, ik vond dat gegeven van die 105 vermisten, ik wist dat dus niet. Nee, het is bijzonder, hè? Ja. Ja. Hoe kan het dat ik dat niet wist? Ligt dat aan mij of is dat gewoon echt iets wat gewoon onderbelicht is gebleven? Ja, dat ligt dus echt niet aan jou. Ik wist het eigenlijk ook niet. Het is iets wat, zeg maar, er zijn een aantal dingen gewoon echt bekend. Hè? De dijken braken door, er waren 1836 doden. Gewoon de gegevens die eigenlijk in Zeeland in ieder geval echt bekend zijn. En daarbuiten misschien iets minder. Maar goed, mensen weten dat gewoon. Maar toen we begonnen aan dit project, ja, kwamen we daar op een gegeven moment over te spreken. En toen hadden wij ook die verbazing van, ja, hoeveel zijn dat er dan eigenlijk precies? Ook dat was niet duidelijk. En dat gegeven op zichzelf vonden we dus al heel bijzonder. Van hoe kan het dat we dat niet echt weten eigenlijk? Dat er gewoon niet zoveel aandacht voor is geweest. Omdat het, ja, dat zijn gewoon allemaal mensen geweest. Dus waar zijn ze? Dan weet je van, oké, ik wil iets met dat aantal, met die 105 vermisten. Maar hoe pak je het vervolgens aan? Ja, we zijn begonnen eigenlijk gewoon om eens te gaan kijken, wat is er bekend hierover? Dus ja, dan kom je heel snel in het Watersnoodmuseum terecht in Ouwekerk. Daar is natuurlijk eigenlijk alle informatie die je maar kan bedenken over de watersnoodramp, die is daar te vinden. Dus daar zijn we begonnen, hebben we een gesprek gehad. En van daaruit zijn we eigenlijk al pratend en alles opnemend. Dus zijn we dat spoor gaan volgen. En toen bleven we wel steeds bij hangen van dit is wel echt iets wat blijft fascineren. Die mensen die dus niet zijn teruggevonden. Mm. Met tegelijkertijd dus dat er mensen naamloos begraven liggen op begraafplaatsen door Zeeland heen. Misschien ook wel daarbuiten. En dat zijn dus echt ja, blanco tegels. Daar ligt iemand begraven, maar daarvan is dus onduidelijk wie het is. Dus wij dachten, hoe mooi zou het zijn als je die twee met elkaar kon gaan linken. Ik werd daar heel enthousiast van. En ja. Rolf, die is echt, dus echt onderzoeksjournalist, die zei toen eigenlijk meteen al, ja, dat is natuurlijk een illusie. Want er is iemand bij de politie die zich daar al jaren mee bezighoudt. Dus als het hem niet lukt, dan is het natuurlijk een illusie dat ons dat in een jaartje wel even gaat lukken. Ja. Desondanks zijn we ermee aan de slag gegaan. Esther, je bent verslaggever bij Hart van Nederland. Wist jij van die 105? Nou nee, dat cijfer dat wist ik niet. Nee. Ik wist wel dat er wat mensen vermist waren natuurlijk. Altijd, die zijn naar zee gedreven en verdronken. Maar verder nee, het verbaast mij ook echt dat het er nog zoveel zijn. En als jij nu zegt van er zijn dus ook graven waar onbekende mensen begraven liggen, dan denk ik van kom op, DNA-onderzoek. Er moet iets aan gebeuren. Die mensen moeten bekend worden. Ja, want dat hoorden we ook in dat stukje wat we nu net hoorden. Van iemand die zegt van ja, DNA ga ik afstaan. Want hoe zit dat precies met dat DNA? En daar zit dus ook een tijd, een soort van deadline zit eraan. Ja, in feite wel, want er is dus DNA-onderzoek nodig inderdaad. Maar dat is eigenlijk allemaal al aan de hand. Dat is in 2013 is er een wetswijziging geweest, waardoor het mogelijk werd om dus de graven te openen. Met dat gegeven zijn wij dus ook aan de slag gegaan. En we hebben dus de mensen gesproken die zich daar toen mee bezig hebben gehouden. Dus de burgemeester die het mogelijk maakte dat dat gedaan ging worden. Maar ook de forensisch onderzoeker die dat dus die zich daar volledig in heeft gestort eigenlijk in dat onderzoek. En de mensen van het NFI in Den Haag, het Nederlands Forensisch Instituut. Maar uit dat onderzoek zijn dus uiteindelijk zijn daar twee matches geweest. Twee matches gekomen. En dat komt omdat je natuurlijk DNA nodig hebt uit het graf van dus de onbekende doden. Maar je hebt natuurlijk ook DNA nodig van de nabestaanden die nog familie missen. En dat is natuurlijk gewoon best, ja, dat ligt wel gevoelig. Van wil je dat, zie je het zitten om daar aan mee te doen. Sommige mensen maken natuurlijk de afweging, als iemand is overleden, dan is er de eeuwige rust. Zo zegt burgemeester Rabelink, die we hebben gesproken, die noemt het ook echt zo. Van dan, daar is de eeuwige rust en daar ga je dan dus niet meer aan zitten. Maar dat dus, is omdat ze christelijk zijn. Ja, het is natuurlijk best een heel gelovig gebied. Ja, en de watersnoodramp is 70 jaar geleden. Dat is wat heel erg raakt als luisteraar, als je luistert, dat het nog zo rauw is, hè, dat verdriet. Ja. Want de mensen die daarover sprak, die er dus gewoon echt bij waren, ja, waren ze meteen in de ja-stand op het moment dat je ze vroeg van ik kom langs om je daar wat vragen over te stellen? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat verbaasde ons ook wel. Want het is wel heel bijzonder ingrijpende gebeurtenis geweest. Ja. De mensen die wij hebben gesproken waren 8 en 12 en 14, dacht ik, maar in ieder geval jong. Ja, dat is eigenlijk wel een traumatische gebeurtenis, kan je zeggen. Maar op het moment dat we ze vroegen en ze hadden ja gezegd, waar ze eigenlijk vanaf het moment dat we daar kwamen heel erg open en hebben ze echt heel mooi hun verhaal verteld. En dat was wel heel aangrijpend om aan te horen. En ook wel moeilijk op sommige vlakken. Maar ze deden dat, vond ik echt verbazingwekkend soepel. Ben jij zelf in Zeeland geboren? Ja. Jouw familie, heeft die dat ook meegemaakt, de watersnoodramp? Mijn familie niet per se, want het was voornamelijk op Schouwen-Duiveland, waar er dus echt heel veel mensen zijn overleden en verdronken dus. En ik kom zelf van Walcheren en daar heeft gewoon minder onder water gestaan. En toch kan ik me wel voorstellen dat het dan voor jou, als iemand die daar ook woont en die daar vandaan komt, dat het je best raakt als je dit soort verhalen hoort. Ja, absoluut. Kun je zo'n moment herinneren dat je dacht van ja, nu moet ik eventjes met tranen wegslikken en gewoon in de rol van interviewer blijven? Zeker, ja. Eigenlijk, we hebben best veel weg zitten slikken. Ja. We hebben ook heel veel onderling over gehad. Van ja, goed, dit gaat niet om ons verdriet. Nou ja, je houdt dat dus bij jezelf dan eigenlijk. Ja, eigenlijk bij alle mensen die we, alle ooggetuigen, laat ik het zo zeggen, die we spraken, was dat zo, want we hebben ze gewoon hun verhaal laten vertellen. Ja, en dat is dus super aangrijpend. Dus ik bijvoorbeeld met Jan van der Hamer, dat is een van onze hoofdpersonen, die vertelt op een gegeven moment over een oom van hem, Paul Bolijn, hoe hij die aantrof in de rampnacht. Toen was hij zelf dus gered. Hij zat op een zolder waar het relatief veilig was. En ome Pauw zat daar bij de kachel. En ja, die had net zijn hele gezin zien verdrinken. Dat alleen al is natuurlijk vreselijk. Maar hij heeft dus later, heeft ome Pauw... Nou, hij vertelt in ieder geval over hoe hij voor zijn ome Pauw op den duur heeft toegezegd van, nou, hè, op uw begrafenis wil ik wel dat praatje houden. Omdat die oom zegt van, hè, er is niemand meer die dat voor mij kan doen. Ja. En ja, Jan vertelt dan, nou, dan zal ik dat wel doen. En dat is echt een zeeuw, dus het komt er allemaal best een beetje nuchter uit. Maar ja, ik zat ondertussen heel de tijd mijn tranen eigenlijk weg te vegen. En dat zag Jan dan ook weer en die komt er dan later op terug. Ik kon me heel erg inleven en Rolf ook in wat zij vertelde. En je leeft gewoon heel erg mee. Dat is heel bijzonder om dat mee te maken. Wat is dan je doel eigenlijk als je zo'n podcast maakt over die watersnoodramp? Is dan echt het doel van, nou, we willen gewoon mensen bij elkaar brengen. Dus we willen gewoon ervoor zorgen dat een van die 105 vermisten boven water komt. Of, nou ja, slechte metafoor. Of wil je dan gewoon laten horen van, joh, dit is nog steeds wat het effect is van die watersnoodramp nu? Ik denk eigenlijk in deze wel gemeenschap. De laatste. Ja, ja, want ik kom er dus vandaan en toch waren er best wel veel dingen die ik dan eigenlijk niet wist. En dat het ook belangrijk is dat het verhaal gewoon verteld blijft worden. Maar dat het dus ook voor een nieuwe generatie, ja, die misschien verder helemaal niet meer zo meekrijgen, maar dat ze toch ook, ja, dat verhaal verteld blijven krijgen. En tuurlijk, het zou hartstikke mooi zijn als er nog een match komt. Mm-hmm. Dat zou geweldig zijn. Maar dat was niet het doel van de podcast. We wilden echt heel graag het verhaal van de watersnoodramp vertellen. En wat is het wat jij te weten bent gekomen over die watersnoodramp, wat je daarvoor niet wist? Want ik neem aan dat je ook wel veel verhalen hebt gehoord, zeker als je daar vandaan komt. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat het vooral zit in het wat het heeft gedaan met de mensen zelf. Hoe het was om het mee te maken. Dus het is echt iets anders om dat hele verhaal te horen van, en toen braken de dijken en toen gebeurde er dit. Maar als je gewoon hoort hoe één iemand zo'n nacht heeft meegemaakt en de dagen daarna, en dat er dan inderdaad, nou ja, dat er dus bijvoorbeeld 9 van je familieleden gewoon in één klap weg zijn. Dat er inderdaad mensen vermist zijn. Ja, dat je ze nooit meer terugziet. En ook gewoon echt niet weet waar zijn ze. Dat maakt dat je er op zo'n andere manier gaat inleven. Dat was wel echt nieuw. En dat was heel bijzonder, vond ik eigenlijk. Heb je het idee dat dat ook invloed heeft gehad op de generaties daarna? Ja, denk het zeker wel. Mensen die het hebben meegemaakt, die vertellen ook van, in Zeeland is het voor en na de ramp. Terwijl je op andere plaatsen in Nederland hoort, want het is voor en na de oorlog. Maar dat heb je, daar is het voor echt en na de ramp. Dat is een eikpunt. Ja. Ja, en wat ook wel heel bijzonder was, vond ik, dat mensen er dus niet over praten. Ja, dat heeft ons dus ook wel heel erg verbaasd. Want als je zoiets aangrijpends meemaakt, en echt in alle gesprekken die we voerden, kwam het steeds terug, er werd niet over gesproken. Nee, zo van, je wist het toch? Je buurman had hetzelfde meegemaakt, werd dan gezegd. Terwijl wij dan steeds zaten van, maar hoe kan dat nou? Als je zoiets mee hebt gemaakt, dan wil je toch juist praten. En dat helpt, hè, om dingen te Ja, en zeker omdat er natuurlijk ook zoveel andere mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja. Dan zou het heel logisch zijn als je met elkaar erover praat. Ja, en dat werd dus niet gedaan. En dat vonden we dus echt ook heel bijzonder. Dus daar hebben we in de podcast ook aandacht aan besteed. En met een trauma-expert. Dus dat waren ook echt wel nieuwe inzichten voor mij. Van hoe werkt dat met herinneringen en we waren gewoon heel erg benieuwd, wat doet dat met zo'n collectief trauma? Van, ja, hoe werkt dat en wat doet dat met mensen? Want Esther, je hebt ook geluisterd, hè, naar deze podcast. Wat vond jij? Ja, ik vond het mooi. Ik vond met name het begin ook heel mooi. Maar dat komt ook omdat ik dan een herkenning heb in mijn eigen podcast. Want je begint met het voorlezen van al die namen en die data van hun geboorte, volgens mij. Ja. En dat maakt het meteen heel erg persoonlijk. Dus ik dacht meteen van, oh ja, er zijn gewoon nog best wel veel mensen, dus blijkbaar, die daar last van hebben en die vermist zijn. Ja. En het triggert ook, wat jij net zegt, Misha, 105 mensen nog steeds vermist. We zijn 70 jaar verder. Dus ik snap ook die zoektocht heel goed. Dat je denkt van, nou, dat is het haakje waar ik die podcast aan kan ophangen. Ja, en dan zijn die persoonlijke verhalen natuurlijk hartstikke mooi. En ik heb vanochtend heb ik jouw podcast geluisterd. Ja. En ik dacht wel van, het is te kort. Ik wil iets langer nog horen voordat we naar de volgende aflevering gaan. Dus dat is een goed teken. Dat is fijn, inderdaad. Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Misha Blok. En zometeen gaan we de podcast van Esther Monsma bespreken. Maar tot die tijd, Patrick Watson met The Great Escape. En de podcast van Esther, die heet Vrouwenmoord. Bad day. that we are. Post on smile and praise it and praise it. Out it says, bye, bye, bye. Deze onderbreking voor een spookrijder. Rijdt u op de A28 Zwolle richting Amersfoort, dan komt u tussen Wezep en Harderwijk een spookrijder tegemoet. Haal niet in en blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Zwolle richting Amersfoort komt u tussen Wezep en Harderwijk een spookrijder tegemoet. He says bad day, looking for the greatest game. Bad day, looking for the greatest game, greatest game. Patrick Watson en The Great Escape. Je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn Esther Monsma, verslaggever voor Hart van Nederland. Ze maakte de podcast Vrouwenmoord. En eerder spraken we met Noortje de Kroo van De Vermiste van 53. Dat is wel een toepasselijk nummer hierbij eigenlijk, toch? Van ja. The Great Escape. Want het waren natuurlijk ook bij die watersnoodramp vluchtverhalen die we ook veel horen. Ja. Esther, jij hebt deze podcast gemaakt. En deze week is die gelanceerd, hè? Ja, dat klopt, dinsdag. Het monster besloot jouw leven te beëindigen. Hij had messen in huis verstopt. Alles met bloed, de plafond, de gordijnen, de vitrages. Iedere 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. Ze heten Sylvana, René, Henny of Eva. Nu in Hart van Nederland. Een 28-jarige vrouw wordt doodgevonden in een huis in Volendam. In het Groningse dorp Muntendam is een 50-jarige vrouw in haar woning om het leven gebracht. Twee dodelijke slachtoffers in een huis in Geldermalsen zijn een moeder en haar vraag me af hoe het kan dat zoveel vrouwen worden vermoord. Dat hier blijkbaar zo weinig tegen te doen is. En vooral, wie zijn de vrouwen die dit overkomt? Als Eva binnenkwam, dan was het dat was een leven, zeg maar. Altijd vrolijk. Het ziet er goed uit. En best wel altijd vrolijk. Ja. En als we dan denken hoe ze eigenlijk in de relatie zat, dan had je eigenlijk zwaar depressief moeten wezen. Ja. Een fragment uit jouw podcast, Vrouwenmoord. Een hele aangrijpende podcast over femicide. En op een gegeven moment ga je ook de straat op, hè, om te vragen aan mensen, wat is femicide? En veel mensen weten gewoon nog steeds niet wat het is. Nee, we hebben zelfs onderzoek laten doen. We hebben een panel, dat is representatief. En blijkt dat 64% van de Nederlanders nog nooit van femicide heeft gehoord. En ik was daar eigenlijk ook een beetje verbaasd over. En dat is wat we bij de Hart van Nederland doen, hè. Wij gaan vaak de straat op, want we willen de stem van de mensen horen. We willen weten wat daar leeft. Nou ja, dus ik ben voor die podcast ook even de straat op gegaan. En 9 van de 10 keer wist niemand wat het was. En als je het dan uitlegt, zijn ze ook echt geschokt over die cijfers. Dat er iedere 8 dagen een vrouw wordt vermoord. Want de precieze definitie van femicide, leg even uit voor de luisteraars die nu luisteren en denken van ja, ik weet het ook niet. Ja, dat is best ingewikkeld eigenlijk. Want femicide betekent vrouwenmoord. En het De letterlijke definitie is eigenlijk dat een vrouw wordt vermoord puur omdat ze een vrouw is. Maar ja, dat is een beetje vaag. Als je bedenkt dat het dan gaat in 6 op de 10 gevallen om partnergeweld, dan gaat het er dus om dat een vrouw wordt vermoord omdat ze in een relatie zit met een man en dat die man die vrouw wil vermoorden. Daar gaat het om. Dus het is echt puur dat het een vrouw is. En niet omdat ze crimineel is of zo, maar echt omdat ze een vrouw is. Heel veel beter kan ik het eigenlijk niet uitleggen. Maar het is meestal dus in een relatiesituatie. Vaak, ja. Ja. Ja. 6 op de 10 vrouwen is slachtoffer van een partner. En is dan ook nog bekend de cijfers als het gaat om de relatie met drugs? Daarnaast ook nog? Drugsgebruik? Nou, nee, dat gebeurt wel vaak van wat ik meekrijg. Maar het jammer is dat er eigenlijk de cijfers niet helemaal worden uitgesplitst. Het CBS houdt het natuurlijk bij. Hoeveel mensen worden er vermoord elk jaar? Dat wordt wel uitgesplitst naar mannen en vrouwen. En soms wordt dat ook nog wel uitgesplitst naar... zijn ze vermoord door een steekwapen of een... Maar er wordt niet gekeken of het specifiek een partner was... of een familielid of wat dan ook. Ja, het wordt niet specifiek bijgehouden. En daar komt nog bij dat het ook heel lastig is... omdat op het moment dat een man zelfmoord pleegt bijvoorbeeld... na zo'n moord op een vrouw... wordt dat ook niet meer meegenomen in de statistieken als een moord op een vrouw... omdat het dan afgesloten is, zeg maar. Ja, en wat was voor jou de belangrijkste reden om hier een podcast over te maken? Ja, dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant kwam ik die cijfers tegen en ik was best wel geschokt dat er iedere 8 dagen in Nederland een vrouw wordt vermoord en dat dat dan blijkbaar al jaren zo is. Hè, want dat verandert niet, dus dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder. En aan de andere kant dacht ik, maar wie zijn dan die vrouwen die dat overkomt? Ze hebben allemaal een eigen verhaal. Maar die verhalen lijken op bepaalde punten ook wel op elkaar. En nou ja, daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. En dat is eigenlijk ook waar we het net al over hadden. Ja. Het verhaal van de mensen, dat trekt mij dan. Ik wil heel graag horen hoe dat dan kan, dat mensen overkomt. En op welke punten lijken die verhalen op elkaar, heb je gemerkt? Dat die vrouwen... Ik heb natuurlijk ook vrouwen gesproken die niet vermoord zijn, maar bijna vermoord. Die hebben... allemaal toch een soort van, wat ik heel bijzonder vind... Dat ze toch nog steeds wel ergens aardig zijn voor die man. Een van de slachtoffers... die heeft toch ook wel gezegd tegen de moeder van... maar hij is ook heel lief. En wat ik ook van die andere vrouwen hoor... niet alleen dat ze heel lang nog volhouden omdat ze... ja, tuurlijk, je blijft bij iemand soms ook omdat je van iemand houdt, hè. Maar ook omdat het heel moeilijk is... om weg te gaan. En dat heeft heel veel redenen, maar dat is ook wel iets wat die vrouwen bindt, zeg maar. Het is heel lastig om afstand te nemen. En soms zijn ze toch ook gewoon te lief. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Mm-hmm. Hebben ze het idee van ik moet nog een keer met hem praten. Ik moet hem nog een keer uitleggen waarom het uit is. Of hij heeft mijn hulp nodig, dus ik ga hem toch maar even helpen. Zoals een van mijn afleveringen, Sandra... die nog 1 keer even gaat helpen om de televisie te maken. Nou ja, dat soort dingen maakt dat er toch wel overeenkomsten zijn. Maar voor de rest zijn het wel echt allemaal hele eigen verhalen. En zijn het hele eigen karakters ook. Ja. Je hebt geluisterd, Noortje. Wat vond je? Ja, echt heel heftig. Het is eigenlijk van het. Je hoorde net ook even het begin, hè? En dan dat is natuurlijk al meteen dat je een soort. Ja, het grijpt je echt aan bij de keel, zou ik zeggen. En bedoel, het onderwerp op zichzelf is natuurlijk al heel, heel heftig. Want jouw verbazing, die deel ik. Er is een tijd geleden iets over gelezen in de Volkskrant, meen ik me te herinneren. Ja, dan denk je, hoe kan dit? Dat dit inderdaad al lange tijd zo is en dat dat ook zo blijft. Maar dat gegeven op zichzelf is al zo heftig. Dus als je dan ook nog... Jij laat de ouders in de aflevering die ik heb geluisterd... de ouders van een vermoord meisje aan het woord. Ja, van Eva. Ja, dat is gewoon heel, heel heftig. Ja, het is best confronterend. Ja. Ja, zeker omdat je dus ook heel gedetailleerd laat vertellen... hoe die hele aanloop is, hè, naar die moord, naar dat moment. Ja, en ik laat mensen dat wel zelf vertellen. Ik zeg ook bij het maken van die podcast van tevoren al... Hè, op het moment dat ik eerst met die mensen even ga praten thuis... voordat we de opnames doen, zeg ik van... jullie zijn leidend, vertel wat je wil. En als je iets hebt verteld wat je uiteindelijk niet in de podcast wil... zeg het ook, want dan neem ik het niet mee. Want het is zo'n heftig verhaal. Dat, ja, ik vind dat die mensen die moeten daar ook een beetje in beschermd worden. Dat niet alles op straat ligt. Want zeker deze ouders, die zitten eigenlijk nog midden in het verwerkingsproces. Dus nog daar wil je ze ook. Vrij kort geleden gebeurd eigenlijk. Maar het is anderhalf jaar geleden gebeurd. En dat is voor hen echt heel kort geleden. Ja. Tenminste, zo voelt het als luisteraar van. Oh, het is nog heel vers, dit verdriet. Ja, dat is het. En voor deze mensen, ook al is het anderhalf jaar geleden, het voelt voor hen alsof het vorige week is gebeurd. Ja. En was het lastig om die mensen over te halen om hun verhaal te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Nee. En dat komt ook, denk ik, omdat. Veel van de afleveringen, de mensen die ik daarin spreek, die vinden het allemaal heel erg belangrijk dat er meer bekend wordt over femicide. En daarom willen zij graag hun verhaal doen. Want het is, wat ik net al zei, het is vrij onbekend. Hè? Je zei het net aan het begin al. Ja. Heel veel mensen weten niet eens dat het bestaat. Dus zij vinden het ook belangrijk om die boodschap uit te dragen. En zeker bij deze aflevering. De ouders van Eva, die vertellen daarin ook, wat ik echt heel tof vind. Ze hebben dus al door hun verhaal te vertellen, want dat doen ze niet alleen bij mij, dat doen ze ook in de krant en op televisie. Hebben ze al vier meiden zover gekregen dat ze hun relatie hebben opgezegd, omdat ze in een gewelddadige relatie zaten, of een relatie met een man met drugs die gekke dingen doet. Ja, dat vind ik echt heel tof om te horen. Ja, hoe belangrijk het dus is ook om deze verhalen te vertellen. Ja. Want dat is als je als luisteraar dit hoort. Ik weet niet of jij dat ook had, Noortje. Maar dan zit ik me toch ook tegelijkertijd af te vragen. En dat is ook goed eraan. Van wat zou ik doen? Ja. Van hoe zou ik handelen in deze situatie? Als je in zo'n slechte relatie zit. Ja, maar dat is heel lastig. Want heel vaak worden vrouwen er langzaamaan ingezogen. Ze worden gemanipuleerd. Of het begint soms met vernederen. Het is niet altijd zo hoor dat het tijdens de relatie al huiselijk geweld is of zo. Het meest gebeurt het bij een scheiding. Dat een man over de rooien gaat en zijn vrouw of zijn ex gaat vermoorden. Maar ja, je wordt vaak toch ook wel een beetje erin meegezogen. En wat ik net vertelde, er is natuurlijk vaak ook nog wel sprake van liefde. Want vrouwen willen eigenlijk liever niet weg bij iemand, maar de situatie wordt onhoudbaar. Mm. Dus dat maakt het allemaal heel lastig om die beslissing te nemen. En je kan nu bedenken van wat zou ik doen, maar ja, dat weet je denk ik ook pas op het moment dat je in zo'n situatie zit. Ja. En ik zat ook steeds te denken, had dit voorkomen kunnen worden? Ja, dat is dat vragen die ouders zich ook af. En dat heb ik me bij elke aflevering wel afgevraagd. Ja. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. Ik heb een emeritus hoogleraar gesproken, René Rumkens. Zij is gespecialiseerd in gender-based violence. En zij zegt ook, het is nooit altijd te voorkomen. Je kan er wel wat aan doen door beleid, door er meer bewustwording voor te creëren, door de aangiftebereidheid te vergroten. Er zijn allerlei dingen die zouden kunnen worden doorgevoerd om hier wat aan te doen, maar je kan het nooit helemaal voorkomen. Mannen die dit doen zijn vaak ook heel onvoorspelbaar. Dus het is ook vaak, dat zeggen ze ook allemaal, iedereen zegt dat, hè? Ik had dit nooit verwacht. Mm. Dat advies wat op een gegeven moment die ouders van Eva geven, vind ik heel waardevol. Dat ze zeggen, als je hoort van iemand zit in zo'n relatie en die staat op het punt van, ja, ik ga die relatie beëindigen, zeg tegen diegene, ik ga met je mee. Ja. Of ik volg je in ieder geval, ik ben in de buurt. Ja, dat vond ik ook een hele goeie. Ik had dat zelf eigenlijk ook helemaal niet zo bedacht. Want ik zit dan meer te denken in beleid en zo natuurlijk. Hè. Ja. Maar dat vond ik ook heel mooi. Dat zei Johan, de vader van Eva. En daar heb ik wel, ik denk dat dat een goed idee is, maar ik denk dat dat ook niet altijd werkt. Want dat zal je horen in mijn derde aflevering over Nadine Beemsterboer. Die is vermoord door haar ex. En ik heb haar zus gesproken. En die zus die heeft zichzelf dat ook afgevraagd. Van, was ik nou meegegaan met haar, dan was het misschien niet gebeurd. Maar ze relativeert dat zelf later ook alweer, want ze zegt, weet je, als hij zo door het lint gaat en hij heeft een mes bij zich, dan pakt hij haar, maar dan pakt hij mij ook. Dus ik denk in zo'n geval, en ik moest laatst, afgelopen december, was er een vermissing van Sylvana Heber. Zij is 3 dagen vermist geweest, geloof ik. Ging nog even wat spullen halen bij haar ex. Hij zit vast, en het is natuurlijk niet gezegd dat hij dit heeft gedaan, maar hij zit vast, volgens mij, als verdachte. En ook bij haar dacht ik van, ze ging nog even terug om wat op te halen. En ze had dat nooit verwacht dat hij dit zou doen natuurlijk. Dus Weet je, het is heel lastig. En ze had misschien iemand mee kunnen nemen. Mm. Misschien had ze de politie moeten bellen en mee, maar dat, je verwacht het niet. Normaal gesproken, als jij verslaggever bent van Hart van Nederland, dan moet je korte items maken. Ja. En heb je natuurlijk ook dit soort items gemaakt over dit soort gevallen, zeker, over femicide gevallen. Dat lijkt me vrij frustrerend. Als je dus zo'n heel menselijk verhaal met heel veel verdriet en je moet dat tot een paar minuten terugbrengen. Ja. Ja, nou nee, ik vind dat niet frustrerend. Nee, want dat, jij bent misschien gewend, hè, dat je de ruimte hebt om te praten met mensen en zo. Maar voor mij was het juist, ik ben gewend om een item van 2,5 minuten te maken met dit soort emoties. En dat is voor mij ook de kunst. En ik vind het heel erg leuk om het klinkt heel gek aan dit soort verhalen, maar het is heel leuk om dan een mooi, om dan een mooi verhaal te kunnen maken, een mooi item in 2,5 minuut en dan toch mensen te kunnen raken. En ik denk dat dat vaak ook wel lukt. Maar voor mij was het juist andersom, een beetje frustrerend niet, maar een uitdaging, laat ik het zo zeggen, wat ik nu in één keer 50 minuten ging maken. Met geluid alleen en zonder beeld. Want dat is het ook nog eens een keer. Kijk, televisie, je hebt daar beeld bij, dus je kan het versterken door het beeld. Je kan in 2,5 minuten ook die emotie overbrengen, want je ziet die mensen ook. Je ziet dat ze verdrietig zijn. En dan komt het misschien nog harder binnen dan dat je het alleen hoort. Ja, en bij zo'n podcast, ik denk dat het precies andersom is. Ja, ik eigenlijk ook. Ja, dat je geen beeld hebt en je hoort alleen maar die stemmen. Je bent zo gefocust op het verhaal en je hoort iedere ademhaling, iedere zucht hoor je. Ja, en dat is zo. Ja, en wat ik heel goed vind aan de podcast is dat je bent bij de mensen thuis. En dat geeft natuurlijk al zo'n beeld eigenlijk voor jou als luisteraar, dat je het koffiezetautomaat apparaat hoort. Je hoort de hond voorbij. Je zit in die woonkamer. Ja. Ik zag die mensen ook helemaal voor me, inderdaad. Die hun verhaal zitten te doen. En dan zeg maar nog even los van wat ze vertellen, maar dat je, ik zie het gewoon voor me. En ik zie heel andere mensen voor me dan jij waarschijnlijk meer. Ja, precies. Ja. Dat is wel de kracht juist van zo'n aflevering met alleen in audio. Dat ben ik met je eens. Maar jouw vraag was van, vergelijk ik met televisie. Ja. En dan is het voor mij een grotere uitdaging om zo'n heftig verhaal dan zeg maar in 50 minuten te vertellen met alleen geluid. Want het is voor het eerst dat ik een podcast maak. Ja. En ik ben heel erg gewend om met beeld te werken. Dat het beeld het verhaal vertelt ook deels. Ja, precies. En dan ook nog een keer in 2,5 minuut. Je moet hakken en zorgen dat het een goed verhaal wordt. En ik vond dat ontzettend leuk om te doen, moet ik zeggen. Het smaakt naar meer om meer podcasts te gaan maken. Maar dat vond ik ook wel een uitdaging, ja. Zometeen ga ik tippen. En tot die tijd, Mo, met Dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me hadden, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1. En ik praat met twee podcastmakers. En vandaag zijn dat Noortje de Kroo van de podcast De Vermiste van 53... en Esther Monsma van de podcast Vrouwenmoord. Jullie zijn allebei best wel nieuw nog op podcastgebied. Wat vonden jullie de grootste uitdaging? Waar hebben jullie het meeste moeite mee gehad? Ja, je zei het al een beetje, Esther, van de overgang van alleen maar beeld maken naar alleen maar audio. Ja, maar ook wat ik heel lastig vond, en daar heb ik gelukkig hulp van gekregen van mijn collega Daniel Bom, is de muziek. Dat vond ik echt een ding. Ik heb zoveel muziek geluisterd en geprobeerd en dan telkens weer eronder leggen van hoe voelt dit en wat is passend. Ja, maar dat is ook een ding inderdaad. Dat beginnende radiomakers of radioverslaggevers hoor je dat ook vaak fout doen. Dat als dan een onderwerp heel zwaar is, om daar dan ook nog een soort van zware muziek onder te zetten, terwijl dat juist wat lichter dan moet zijn. Ja, precies. Oh, nou, dat vond ik wel echt heel moeilijk. Ja. Nou, wij hadden daar dus, want ik hoor dat je zegt, denk ik, wat ingewikkeld inderdaad. Want voor onze wekelijkse podcast hebben we dat ook zelf gedaan. Dan ga ik inderdaad zitten zoeken, is dit passend? Nou, daar ben je hartstikke lang mee bezig. Ja. Maar voor De Vermiste van 53 hadden wij de waanzinnige luxe dat Art Kok de muziek speciaal voor ons heeft gecomponeerd. Dus dat is natuurlijk een droom eigenlijk. Ja. Want ik vind dat hij het heel goed echt buitengewoon heeft gedaan. Het past echt heel goed onder die situatie. Wat je zegt, als iets heel heftig is, hebben we het juist ingetogen gehouden. Hebben jullie er ook nog over gedacht om Bluff gewoon een soundtrack te laten maken? Nee. Had ik een logische gevonden. Ja, dat is ook leuk, ja. Want dat zie je steeds vaker, hè? Ook echt een soundtrack van een podcast. Ja, inderdaad, ja. Die is niet voorbij gekomen eigenlijk. Nee. Maar misschien is het ook alweer te obvious of zo. Een te usual suspect van Zeeland Bluff. Bedacht van, ik heb nu gewoon een soort van stokmuziek gebruikt. Hè? Ja. Dat kan je gewoon downloaden. Maar ik heb wel echt ook bedacht van, er zijn natuurlijk best wel veel liedjes over mannen die hun vrouw vermoorden, of vrouwen die in een situatie zitten dat ze weg willen. En dat is een heel mooi liedje van Annie Lennox. Een cover is dat. Dat gaat over een vrouw die de man opwacht en als hij thuis komt en hem dan vermoordt. En dat is zo'n mooi liedje. Dat is natuurlijk ook van de situatie waar ze in zat. Maar ik denk, ja, dat past alweer net niet. Maar ik ben daar echt heel erg op zoek naar geweest. Maar uiteindelijk kom je dan toch bij die mooie stokmuziek uit ook. Ja. Dat is ook wel lastig, vind ik, hoor. In iedere Vink tip ik twee podcasts waar ik heel erg enthousiast over ben. En die laat ik dan ook aan mijn gasten luisteren. En dan kunnen we er met z'n drieën een oordeel over vellen eigenlijk. En we beginnen met de podcast Altijd Aan. Lieve telefoon, je bent een ding, maar je bent niet enkel een ding. Jouw zijn vormt mijn dagelijks leven. Ik sta met je op en ik ga met je naar bed. Elke lege seconde zoek ik jouw gezelschap. Elke observering moet op Twitter of WhatsApp. Elke vraag moet beantwoord. Een gemiddelde schermtijd van 7 uur per dag. En waarom? Je maakt me duf, ongeduldig, onzeker en egocentrisch. Maar vervolgens ben jij degene naar wie ik ren wanneer het drukke, stressvolle leven me even te veel wordt. Digitale detox. Hoe toxic wil je het hebben? De smartphone. Sinds pakweg 15 jaar is het apparaat onmisbaar geworden in ons leven. We kunnen er ook van alles mee. Mailen, appen, betalen, muziek luisteren, series kijken, social media en de weg vinden. Er zijn 100 redenen om uren op onze telefoon door te brengen. En daarmee staan we altijd aan. Met de smartphone hebben we er iets bij gekregen als mens. Maar Gaat er niet ook iets verloren? Iets waar we later spijt van krijgen? Om een antwoord te vinden op die vraag hebben deze 20 studenten van de Amsterdamse Beelddoenacademie een digitale detox gedaan. Om de volle impact van de smartphone te ervaren legden ze het apparaat een week lang weg. Het is maandagochtend 9:30. Terwijl de studenten binnendruppelen, zet ik, Romané Rodriguez, mijn microfoons op in het klaslokaal. Ja, tot zover het fragment van Altijd Aan, een podcast van Omroep Human over ja, onze rare band met onze mobiele telefoon. Hoe is jullie band met de mobiele telefoon, Noortje? Hoeveel schermtijd ongeveer per dag? Ik zou in ieder geval zeggen te innig, de band. Ja, ja dat wel. En dat is mooi, hè? Hoe zeg maar deze mensen die een week afscheid nemen van hun telefoon, hoe die een brief schrijven aan hun mobiele telefoon. Echt alsof het een persoon is. Hè? Van, ja, soms help je me als ik de weg kwijt ben, maar vaak zit je ook gewoon te erg op mijn huid en wil ik los van je komen. Ja. Hoe zou jij een brief schrijven, Noortje? Aan mijn telefoon? Ja, wat zou je tegen je telefoon willen zeggen? Ja, daar zou ik hem dan dus ook voor nodig hebben. Want ik WhatsApp heel veel berichtjes. Ja. Naar mezelf. Ik gebruik hem echt voor alles. Een soort als een kladblok. Vroeger deed ik dat gewoon op een briefje. Maar nu denk ik, nou, het is eigenlijk wel makkelijker als ik het gewoon meteen bij me heb. Ja. Dus ik zou dan ook wel zeggen, nou, dit is best wel goed als ik jou even een tijdje wegleg. Dat is prima. Ja. Ja, want wanneer zit het jou dwars, je telefoon? Wanneer vind je het te... Als je toch de neiging hebt om nog even iets te checken voor je werk dan. Bijvoorbeeld, terwijl je met kinderen bezig bent. Ja. Dat je continu wordt gestoord door je telefoon. Ja, terwijl dat doe je gewoon zelf. Want je kan hem ook gewoon wegleggen en het geluid kan gewoon uit. Dus dat, ja. En jij, Esther, wat zou jij aan je telefoon willen vertellen? Dat het me heel veel tijd gaat schelen op het moment dat ik hem niet meer gebruik. Want ik merk echt, weet je... Pak hem dan om iets op te zoeken of een WhatsAppje te lezen. En dan in één keer ben ik een half uur verder. En dan heb ik dat WhatsAppje niet gelezen bijvoorbeeld. Hè? Omdat ik dan weer andere dingen tegenkom op mijn telefoon. Ja. En ik ben echt gelukkig sinds december, dankzij Elon Musk, ben ik gestopt met mijn Twitter-account. Mijn privé-Twitter-account, niet mijn werk. En dat scheelt me al heel zoveel tijd. Dat is echt... Toen dacht ik, oh, ik heb echt tijd over nu. En dat zou ik wel willen zeggen. Van bedankt dat ik wat tijd terug heb gekregen als ik die telefoon een week weg zou leggen. Ja. Wat zouden jullie durven? Een week lang zo'n detox zoals deze studenten hebben gedaan? Ja, dat zou ik wel durven. Ik zou het wel lastig vinden, want ik merk echt wel dat ik er af en toe aan vastgekleefd zit. Ja. Tot in mijn slaapkamer aan toe dat ik 's avonds in bed nog van alles aan het doen ben op mijn telefoon. Terwijl ik eigenlijk liever een boek zou lezen. Ja. Dus ja. Ja, ik kan het hier ook makkelijk zeggen, zou ik wel durven. Maar ja, je zit toch met problemen qua werk. Want het is zo verstrengeld met je werkzaamheden. Ja. En de podcast, die hebben jullie alle twee geluisterd. Wat vonden jullie? Ik vond hem leuk. Ja? Ja. Wat vond je er leuk aan? Er zaten echt, zeg maar, de mensen die aan het woord komen, die vertelden leuke dingen. Want ik vind het gegeven dat dat het misschien wel niet zo goed voor je is. En dat we er te veel tijd aan doorbrengen. Dat het prettig is als je hem weglegt. Ook wel een beetje een open deur eigenlijk. Zo van, iets wat we allemaal weten eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Toch? Maar de mensen die daarover praten en hoe ze het zeggen, ze zeiden echt hele leuke dingen, vond ik. Ja. Die jongen die op een gegeven moment zegt, ja, dan zit je daar op de bank met je gemberteetje. Dat vond ik gewoon leuk. Ja, dat is ook wel herkenbaar. Ik vond het heel leuk, die podcast, omdat het zo herkenbaar is. Het maakt niet uit, denk ik, welke leeftijd je bent. Iedereen zit tegenwoordig vastgeplakt aan zijn telefoon. Ja. En dat maakte die podcast ook heel leuk. En wat jij zegt, vind ik ook tof dat die wetenschappers bijvoorbeeld, die ene man is gewoon boos. Er wordt gewoon over nagedacht, hè, dat mensen de verslaving in worden getrokken. Ja, gewoon bewust. We weten het en toch gaat zo'n bedrijf ermee door. Nou, dat. En toen dacht ik, ja, zo is het. Eigenlijk moeten we allemaal boos worden. Ja. We laten het allemaal gebeuren. Ja. Want toen had hij het volgens mij over Instagram. Facebook. Of Facebook, ja. Ja, en ik denk dan ook voor mezelf, denk ik, nou ja, oké, weet je, ik kan dat zelf wel bedenken, maar ik maak me best wel zorgen om de jongere mensen dan. Hm. Van, hoe gaan die daarmee om, weet je? De tieners van nu, ja, die zijn ermee opgegroeid. Ja. Maar ja, dat lijkt me zo moeilijk en lastig. En die vinden daar heus wel een weg in. Maar toch die verslaving. Ja, en want die dat afhankelijkheid is van die likes, hè? Dat is echt iets nieuws. Dopamine. Ja. Nou ja, dat zorgt wel voor een verslaving. En dat vind ik best zorgelijk. Ja. Ja, en ik vond het ook wel een eye-opener om toch weer eens te horen van hoe belangrijk het is dat je een gesprek voert. Gewoon fysiek, gewoon face-to-face. Dat je gewoon zelfs dan qua ademhaling synchroniseert met elkaar. En dat je veel minder snel boos wordt op elkaar, omdat je elkaar echt in de ogen kijkt. Mm-hmm. Wat we eigenlijk ook wel gewoon hebben gemerkt tijdens corona natuurlijk. Ja. Met al die stomme vergaderingen op afstand. Ja. Het menselijke contact is ook veranderd. Ja. Ja. Ja, en dat is heel erg bijgebleven. Dat meisje wat vertelt na die detox van ik voelde weer wanneer ik honger had. Ja. Dat vond ik ook echt schokkend, toch? Ja, absoluut, ja. Ja. Ja. Ik dacht van ja, want ze was altijd op die telefoon en daardoor heb je helemaal niet meer door wat je lichaam vraagt of doet. Ja. En dat ze ook zei van nu zie ik ook weer dingen om me heen en ik ben weer gewoon een stuk blijer. Ja. Ik ben wel heel benieuwd of ze het volhouden om dan minder aan die telefoon te zitten. Ja, want dat is gewoon het moeilijke natuurlijk. Van als je dan minder wil, maar ja, hoe dan? Hoe ga je dat doen? Ja. Ik vond het een leuke podcast. Ja. De andere podcast die ik jullie heb laten horen is De Taalpolitie. Zeg, taalagent. Ja. Heb jij eigenlijk hobby's? Ja, kruiswoordpuzzels, woordenboek lezen, spellingwedstrijden. Aha. Zeker. Ja? Dictées. Ja. Hoeveel fouten had je in het dicté? Ik ben doorgaans foutloos. Ja, dat zeggen ze allemaal als ze thuis mee zijn. Ja. Maar intussen. Goed, taalagent, wij moeten aan het werk. He? We hebben hier op het hoofdbureau van de taalpolitie nog wel iets anders te doen dan alleen maar te zitten ouwe hoeren over dictés en weet ik veel wat voor spelletjes op de televisie. Ja, het gaat om de karaktermoordzaak. Ah, ja. Carina Meerman, dat is een Twitternaam natuurlijk. Ja. Doet aangifte, de Twitter, tegen Martin Koolhoven, 53 jaar. Plaatsdelict is primetime NPO 3, dus het is wel ernstig. Ja. Iedere vrijdagavond weer. Mm-hmm. Het programma heet De Kijk van Koolhoven. Het betreft het woord karakter. Ja. En die Carina Meerman die zegt dan, een personage heeft karakter. Het is geen karakter. Maar wat is het bewijsmateriaal, taalagent? Dat zit, als het goed is, in uw bandrecorder. Oké, nou, dan gaan we eventjes luisteren. Wat ook zo goed is, dat die karakters zijn zo goed gedefinieerd. Dus als je kijkt naar het karakter van James Dean, hè, op een gegeven moment dan gaat hij... Als je erover nadenkt, is die Ferris, de hoofdrolspeler, of het hoofdkarakter... Je hoeft niks te weten van het karakter. Maar sportfilms lenen zich heel goed voor karakterstudies... waarbij de sport dan gebruikt wordt om het karakter goed te laten zien. En een van de beste karakterstudies die er ooit gemaakt is in Hollywood... is The Hustler. En Tom Hanks speelt in essentie eigenlijk hetzelfde karakter. En dat is ook niet helemaal waar. Want je moet het karakter serieus nemen. Die vond het karakter van Rob De Niro. Een fragment van de podcast De Taalpolitie. Ja, ik heb deze getipt omdat ik hou heel erg van podcasts die net eventjes een andere vorm hebben. Hè? Dus een creatievere vorm. Ik mis soms een beetje creativiteit in de podcast. Het is toch vaak ook, jullie hebben dat niet alle twee. Maar in een studio en dan gewoon een radiootje spelen. Ja. Terwijl je met een podcast, ja, dat is natuurlijk het mooie. Je kan gewoon de straat op, je kan bij de mensen thuiskomen. Je kan overal een podcast maken. En dit hele beeld zie je dus gewoon helemaal voor je als luisteraar. Hè? Je ziet zo'n politiebureau en dan Philip Frerichs die daar zit... met zo'n bandrecorder, die dan een belletje heeft met de taalagent. En zo leuk bedacht dat er dan aangifte kan worden gedaan... van een taalovertreding. In dit geval dus een taalovertreding van filmmaker Martin Koolhoven. Dus ja, ik vond dat een hele creatieve aanpak. Ja, vond ik ook. Ja, want je ziet het gewoon voor je, toch? Ja, en sowieso ben ik dol op taal. Ik vind het heel heerlijk om ook taalgrapjes te doen. Weet je wel. En ik kende deze podcast niet, dus ik was blij verrast. En de opzet inderdaad, wat jij zegt, vind ik ook leuk. Het is niet gewoon, we gaan het over taal hebben. Nee. Maar er zit humor in. Ja. Er komt op een gegeven moment ook een mevrouw voorbij. Hoe heet ze? Ja, Dikke thee. Ja, vond ik heel grappig. Ja. En het is een manier waarop je heel op een leuke manier met taal om kan gaan. Ja, zij was grappig, ja. Ja, want taalovertredingen, welke maken jullie schuldig aan? Ik erger me, en dan zeg ik irriteer me. Ja. Dat mag niet. Oh ja, ja, ik moet ook altijd heel erg over nadenken. Over ja, die. Ja. Ja, ik zou zeggen, maak me eraan geen één schuldig. Dat is natuurlijk niet waar, maar ik ben wel... mijn moeder is docent Nederlands. Oh, dus ze ja? had wel vrij streng opgelet. En ja, op zo'n redactie zit je ook heel de dag in de omgeving van... ja, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar taalnaties, zo noem ik ze. Ja, ja. Oh, ja. En mezelf eigenlijk ook. Dus ik vind het ook heel leuk om ermee bezig te zijn. Ja. Wat is typisch Zeeuws? Waarvan je merkt van, oh, dat snapt de rest van Nederland niet als je dat zegt. Of als je dat woord gebruikt. Ja, er zijn meerdere dingen die ik dus heel normaal vind. Ja. Even denken hoor, hoe die ook alweer gaat. Als je ergens, ik ga ergens om. Dat schijnt niet te begrijpen te zijn. Wat bedoel je dan? Ja, wat is dat? Je gaat, ja, ik vind, jullie snappen het inderdaad. Nee. Inderdaad. Zo, ja, je gaat iets halen. Oh, oké. Okay, ja, ik ga erom. Oh. Ja, want ik hoorde ook in jouw podcast, Esther, van die ouders van Eva, die hebben het steeds over een relatie beëindigen. Maar dat hebben ja. ze ook. Ze komen ja. uit Volendam, hè? Ja. Hoe zeggen ze dat ook weer? Het uitmaken. Of het overmaken. Overmaken. Het overmaken, ja. Dat ken ik ook niet. Nee, dus dat viel mij ook op, inderdaad. Ja, ja nee, ik vond dit dus ook een leuke podcast. En Martin Koolhoven hoorden we in een van de latere afleveringen. Maar ook Arjen Lubach, Ibrahim Afellay, daarvan wordt aangifte gedaan. En ja, ik vind het heel leuk dat interactieve. Dat luisteraars kunnen ook aangifte doen bij die taalpolitie via social media. Jullie hebben denk ik ook wel gemerkt als podcastmaker dat als je een podcast maakt, dat je dan heel snel reacties krijgt. Ja. Heb je dat gemerkt, Esther? Ja, ja, niet zozeer. Ja, ook wel via social media. Dat mensen toch, maar het was niet heel erg teruggeschreven. Maar meer dat het geretweet wordt of geliked. Ja. Maar niet was... berichten van mensen van, joh, ik heb zoiets meegemaakt. Nou, op Facebook had ik een reactie van een vrouw die zegt, hey, en dan een naam, dit moet je horen. En dan reageert die vrouw eronder, waren twee vrouwen. Nou, lijkt me niet zo'n goed idee. Mm. En dan zegt die andere, jawel, dat moet je horen. En toen dacht ik, oké, daar speelt iets. En dat kan blijkbaar wel over Facebook tegen elkaar gezegd worden. Ja. Maar die hebben wel een link met het onderwerp. Maar verder heb ik weinig... Maar dat is natuurlijk een beetje het probleem bij het thema van mijn podcast. Het gebeurt heel veel achter de voordeur. Ja. En daar wordt vaak niet over gesproken. Daarom is er natuurlijk ook weinig over bekend in de samenleving. Mm-hmm. Dus... Mensen zullen niet zo snel reageren van, joh, dit is herkenbaar voor mij. Nee. En Noortje, hoe is dat bij jou? Ik kan me bij jou voorstellen dat er toch veel Zeeuwen luisteren en daarop willen reageren. Nou ja, als we zeg maar echt over de vermist, is het natuurlijk nu pas net dat hij er is. En alleen nog maar de eerste twee afleveringen. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden als ze er allemaal zijn. Wat vind je het grootste compliment? Wat zou je het liefst willen horen? Kijk, ik ben zelf eigenlijk best een beetje verliefd geworden op onze hoofdpersonen. Die mensen die zijn zo in de 70 of 80 en dat zijn zulke sympathieke mensen. Ik zou het echt heel prachtig vinden als mensen alles hebben geluisterd en dat ze dan zeggen, nou, dat heb ik eigenlijk ook. Mm. Ja, dat zou ik een groot compliment vinden. Ja. Ja. En jij, Esther, wat zou jij de mooiste reactie vinden? Nou, ik heb heel veel mooie reacties gekregen van... Allerlei mensen van collega's, kennissen, ook wel op social media natuurlijk, familie. En wat ik een heel mooi compliment vind, is dat ze nou eigenlijk wel allemaal zeggen dat ze meegesleept zijn in het verhaal. En dat heel duidelijk is dat wat voor mensen dit zijn, wat hen is overkomen. En dat ze het allemaal heel erg vinden. En dat vind ik eigenlijk al een groot compliment, dat ik dat heb kunnen overdragen door dit verhaal te vertellen. Dat mensen horen ja, hoe ernstig het is en dat het echt mensen zijn waar het om gaat. Ja. Ik vroeg me nog af, want ik hoorde die eerste aflevering, en in dat geval van Eva is zij dus vermoord door haar vriend, en die vriend heeft zelfmoord gepleegd. Ja. En daar vertellen die ouders ook over, van ja, dat zij toch eigenlijk liever hadden gezien dat hij dus gewoon berecht was en in de gevangenis was geëindigd. En je hebt meerdere verhalen natuurlijk gehoord. Merk je dan dat op het moment dat zo'n dader in de gevangenis zit, dat dan die verwerking anders is? Ja, dat hangt allemaal weer heel erg van de persoon af. En in aflevering 3 spreken we de zus van Jacqueline, van Nadine Beemsterboer, Jacqueline. Die dader, die is zo goed als vrij. Die heeft weer een gezin, die heeft een vrouw en een kind. Oh. Dat is een compleet andere situatie. En Jacqueline heeft hem vergeven. Dat is onvoorstelbaar dat iemand dat kan. Hè? De man die haar zus heeft vermoord. Dat is een van de redenen waarom ik haar wilde spreken over haar zusje. En dat staat weer in een heel groot contrast met hoe de ouders van Eva ermee omgaan. Ja. Want zij vergeven die man nooit wat hij heeft gedaan. Dus dat is heel moeilijk te zeggen. Dat je kan het niet. Het verschilt echt per persoon. Wat ik echt heel heftig vond, is dat dan die man zeg maar nog een afscheidsbrief schrijft voordat hij zelfmoord pleegt. Ja. Met dan de tekst van geniet van het leven. Het is maar voor even. En dat dan aan die ouders stuurt. Ja. Daar was zij ook. Anneke en Johan zijn daar echt ontzettend boos over. Ja. Ook. Dat was ook de tatoeage die Eva op haar sleutelbeen had staan. En hij zegt dat dan in die brief. Ja, dat is die mensen die wisten gewoon niet wat ze met die brief moesten. Hm. Toekomstige podcastplannen, Noortje. Dit project was echt zo geweldig om te maken. Ik wil heel graag hiermee doorgaan, inderdaad. Omdat het gewoon zo leuk is om te doen. Maar doorgaan in de zin van gewoon alle 105 vermisten gewoon opsporen. Nou, dat zou geweldig zijn. Ja, in die zin, dit hadden we eigenlijk van tevoren nooit verwacht. Dat we hier misschien nog wel meer afleveringen van zouden kunnen maken. Ja. Maar ik sluit het ook niet uit, want 1 februari is het 70 jaar geleden. En dan geven Hans Geldof en Carla van Dongen van het NFI, dus die geven een lezing. En het zou dus kunnen dat er, als mensen nu dit horen, zo van, dat kan dus toch nog steeds. En ik heb misschien eerder getwijfeld, maar ik ga het toch doen. Dat er toch DNA. Dat er toch nog DNA-matches, zeg maar, kunnen zijn. Ja, ja, dan gaan we daar natuurlijk wel mee door. Dus dat zou heel mooi zijn. Mm. En anders, we gaan in ieder geval ook met andere onderwerpen aan de slag. Ja. En Esther, blijf jij bij het onderwerp femicide? Voorlopig wel, want ik ben aflevering 4 nog aan het monteren. En ik wil ook heel graag nog een aflevering 5 met mensen die er verstand van hebben. Want ik vind het heel mooi om die portretten te maken en iedereen te laten zien wat het met mensen doet, hè, femicide, en hoe dat dan kan en wie die vrouwen zijn die dat overkomt. Maar ik vind eigenlijk dat daar, ja, media-aandacht is mooi, maar ik wil ook weten wat doet de overheid hier aan? Ik wil me kijken of ik dan toch, hè, dan krijg je dat studiogesprek, maar toch kan kijken of ik met een aantal mensen, bijvoorbeeld de directeur van Veilig Thuis, ik hoop op minister van Rechtsbescherming, dat je met een aantal mensen toch kan praten over hoe kunnen we dit voorkomen? Wat kunnen we hieraan doen? Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Want de minister is ook heel druk, begrijp ik. Dus, dat is ook heel belangrijk. Ja. Dus, ja. Ja. Dankjewel Esther Monsma en Noortje de Kroo dat jullie mijn gasten waren. Twee luistertips heb je van mij gekregen. Namelijk Altijd Aan en De Taalpolitie. En luister natuurlijk ook naar de podcast van mijn twee gasten. De Vermiste van 53 en Vrouwenmoord. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken? Ga dan naar mijn Instagram of Twitter. @MishaBlok. You can't rain on a parade that's already been rained on. You can't light up a smoke that's already been lit. You can't outshine a wall that's already covered in neon. You can't undo something you are.